أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. د دې ځای پوری وس هغه کما دوه اهم خبرې چې وی هغه ختم شوې. اول نمبر خبره په درېمه حصہ کې چې هغه وا تهذیب الاخلاق، ستا اخلاق پل ځان با د لس قوانینو ماتحت کې اعلی بتا صحیح مواهد او مجاهد جوړیږي. هغه لس اول نمبر آیات کې درې میشي کې هغه ختم شوی دی چې پنځو تعلق هغه د عقیدې سره دی او د پنځو تعلق هغه د عمل سره دی. اول نمبر دا چې تبا په الله باندې ایمان راوړي، ستا عقیده به د توحید. دویم نمبر دا په آخرت به د ایمان. دریم نمبر ملائکو به ستا ایمان. دریم نمبر څلورم نمبر کتابونو باندې به ستا ایمان. او پنځم نمبر د الله پیغمبر به منې، د هغه پیغمبران به منې. او پنځو تعلق هغه د عمل سره دی، جوارحو سره دی. په هغې کې اول نمبر وعط المال، مال به ورکې د الله په لار کې. دویم نمبر واقام الصلاه، مونځ به ادا کې پابندۍ سره به مونځ کې. وعط الزکات، دریم نمبر زکات به ورکې. څلورم نمبر والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، وعدو فراوالی به کې کله چې وعده چا سره وکي. او پنځم نمبر والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، تاوانونه او تکلیفونه به برداشت کې د جنگ په وخت کې. چې دا لس قوانین دی خپل کړو. په هغې کې بیا دویم نمبر اهم خبره هغه سیاست المدنیه، اصلاح د معاشرې. د هغې دپاره په هغې کې څلور قوانین الله رب العزت ذکر کړي دي چې کله به معاشره صحیح کیږي، کله دا تر څلور قوانین تخفل کی. پاغی کی اول نمبر قصاص من الظالم، دویم نمبر تقسیم الاموال بالقانون الشرعی، مال با د شریعت مطابق تقسیم پاغی باندې به صحیح وصیت کی. دریم نمبر روجه بنی سی، ارتباط النفس، ځان با کنټرول، ضبط النفس، ځان با سخت تیرے اعلی بتا مجاهد جوړیږي. نو شانتی د بل دولگی خیال بستا سره پیدا کیږي. او سلورم نمبر نهی عن الارتشاء، رشوت با نا غسته کی. کم ملک چه رشوت غسته کی دا غم ملک اصلاح چرتم نشی که دلے. وست دی زین آداب د مسلمانانو مومنانو دا پارا. فرمائی اسالونک عن الاهل، تپوس که استانا پا بارا دمیا شوگی. اهل دا جمع دا هلال دا، دا یهودیان او نسوارا بیزه بیزه تفوسو نبی کول. مخی مونگا ویلو هم توریدون ان تسالو رسولکم کما سویل موسی من قبل، ولی پالتو بیزه بیزه تفوسو نکوی سنگ چی موسی علیه السلام ناقبل خلقو تفوسو نکول. دیو تفوسو ندا کول، دا تفوسی وکو چې دا میاش ولې غټیږي ولې وړکیږي اوله کې نری بیا لگا غټ شي بیا اخره کې بالکل ختم شي نو دا ولې نو هلال هلال دا اهلج و مفرد چې کم دی اغا هلال دی هلال اول ورځو اول درې ورځو کې چې کومه میاشت هغې ته هلال وایي بیا چې څوارلسمې ورځ ته ورسي هغې ته بدر وایي د څوارلسمې سپوږمۍ ته او اخره کې د هغې نه اخوا چې بیا شین هغې ته بیا قمر وایي نو دلته الله د هغې جواب کوي چې ولې بې ځای تپوسونه کوئ تاسو له پیدې نشته نو هغه تپوسونه تاسو ولې کوئ هغه تپوس کوه چې ته په غلطه طریقه باندې دین استعمالې بدعات دې شروع کړی دی رسم رواج دې شروع کړی دی نو هغې تپوس ولې نه کوې چې ځان پوه کې نو فرمایې سالونه کان الاهله تپوس کوي ستانا په باره د میاشتو کې قل ورته وایه پیغمبره هی مواقیت للناس دا دپه دا وختونه دي د پاره د خلکو والحج او د حجو یعنی سړی پې د حج میاشت پېژندلی شي دغه شان دې چا سره لین دین کې هغه میاشتو نیټه ورسره کې دي دغه شان دې چرته تلی څومره ټیم دی وشو نو د هغې ټیمونه هغه وختونه پې معلومېږي د هغې دپاره الله دا میاشت رالېږلې ده بیا فرمایي وليس البر او نه د نیکي بیان تا البیوت من ظهورها جا چې تاسو راتلو کوي د کورونو د شاګانو نه نسوارو بسې چل کاو نسوارو هغې کې دا رواج او دا بدعت و کله به چې حج یا د عمرې دپاره تلل نو نسواره به د کور نه به احرام تړو دا شانتی د کور نه به په شا باندې وتل پریوس باندې یا چې لاړ په کلي علاقه کې به و لا کلي نه به نه ووتي څه کار به پېښ شو کور ته به راغلل نو د شا نه به دیوال سوری کو او کور ته به رانوتي یا دا چې به بلۍ به راودنګل کور ته په دروازه به نه راتلل دا به ګناه ګڼله دا به حرام کار ګڼو ویل ځکه په دې دروازه باندې یو پیر مونږ وتي یو هسې نه چې ګناهونه راسره بیرته رانه شي دا یو بدعات یې شروع کړی و او دا شانتی بل نور علمای کرام ذکر کوي چې نه چې کله به لاړ په شا به وتل چې لاړو به بیرته به چې واپس راغلل نو دیوال به سوری کو په کور کې د شاته طرف نه او په هغه ځای به ورنه وتل په دروازه به نه ورتلل نو الله رب العزت د هغې جواب کوي چې ګوره تاسو د میاشتو تپوسونه کوئ چې هغه بې ځای تپوسونه دي هغې له څه ثبوت نشته دی هغې ته ستاسو څه حاجت نشته دی او هغه شي تپوس نه کوئ چې هغه تاسو په غلطه باندې اړم یئ نو نبی علیه الصلات وسلام دا بدعت ختم کو او د دین خلق منع کړل نو فرمایي لیس البر ندنی کی بیانتا تل بیوت من ظهوریا دا چې تاسو راتله کوئ کورونو ته د شاګانو دغې نه ولکن البر من اتقا لیکن نیکی هغه ده چې تا ځان بچ کو د ګنا نه ګنا نه ځان بچ که دغه نیکي ده دې ته نیکي مه وایا ربط د مخکې سره څنګه دی لکه دلته وایي کورونو ته په شا باندې مه راځه په مخه راځه نو دې وجې نه وایي چې دا مخکې کومه قوانین ذکر شو هغه لس مخکې دي او بیا ورپسې د معاشرې د اصلاح دپاره هغه درې څلور قوانین ذکر شو نو دې تاسې نه چېرته شا ور ونه ګرځې ګوره دې ته په شا راتله ونه کې دا خپل کا دې ته عملي جامه ور واغونده و دا خپل کا نو هله به تا نیکي حاصله کې که دا نه یي که شا دې ور وګرځوله دې قوانینو ته ځان به تباه کې ګوره نو فرمای ولکن البر من اتقى لیکن نیکی هغه ده چې ځان دې بچ کو د ګنا نه واتل بیوت من ابوابها راتله کوئ خپلو کورونو ته په دروازو باندې واتقوا الله د الله نه ویریږئ لعلکم تفلحون د دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ دا شانتی دې نسواره و دا بدعت کاو د بدعت نه ځان ساتل دا فرض دی په ما او تا باندې څنګه چې نبی علیه الصلاه والسلام فرمایلی دی په دین کې نوې کار کول دا بدعت دی چاچ په دین کې نوې کار پیدا کو نو دا گمراهی دا و هر گمراه سره هغه په اور کې سوځي. وس یو طرف ته مباح عمل دی او ته په نیت د ثواب باندې کې یا په نیت د ګنا باندې پرېږدې نو دا هم بدعت دی. لکه عامې خبرې کول، ما تا عامې خبرې کو یا دنیایی او کار پس یو ځای ته روان یې دا مباح دی او ته اوس خبرې کوې دا ګنا ګڼې چې خبرې مه کوې په دې کې ګنا ده نو دا تا بدعت وکو. یا دغه شانتی یو کار مباح کار دی هغه پرې هودل هغې ته ته ګنا وایې نو دا بدعت دی او یا په نیت د ثواب باندې کې نو دا هم بدعت دی. رسم رواج زما ستا په پښتنو کې هغې کې دا رواج جوړ شوی دی یو کار به یي هغه به ښه د سنتو نه ثابت یي هغه په تا لازمه ده چې ته به هغه کار کې خو زما ستا خلکو تی هغې نه رسم رواج جوړ کړی دی د ثواب په نیت هغه ځای ته نه ځي. مثال پتور چا کره مړی وشو نو دا په دې نیت نه ځي چې راشه د الله نبی مونږ ته ویلي دي چې ځه درې ورځې د هغه سره غمرازي وکړه خو په دې نیت ځي چې خلک به را باندې بد وایي خلک به وایي چې پلانې کور کې پروت دی او دوال را نغی راښکاره نه شو په دې نیت باندې ما ورته ځو نو دا تیک د ګناه ده خو د بدعت په شانتی خطرناک نه ده. زه ولا ځم مال راغلی او زه ولا ځم نه او نو دا بدل شو یو قسم لا چې چا خپل دې د الله د رضا دپاره الله تا فرمایلی دي چې تعلقات صله رحمي ستا د نبی احادیث دی کله چې وایي عرش پیدا شو اسمانونه ځمکې پیدا شو عرش پیدا شو د هغې نه بعد الله ربالعزت صله رحمي پیدا کړه عرش نه کته رازوړنده ده او هره ورځ دا دعا غواړي الله تا څوک د خپل رحم سره یو ځای کا څوک چې ما ځان سره یو ځای کوي هغه څوک د خپل رحم نه کټ کا پرېکا څوک چې ما کټ کوي څوک چې صله رحمي تعلقات ختموي الله دې د خپل رحمت نه کټ کا هغه هره ورځ دا دعا غواړي نو تعلقات صله رحمي ساته چا سره ورانی مه کوه په دې کې عظیم شان ګنا ده. نو فرمایي چې واتقوا الله د الله تعالی نه وېرېږئ لعلکم تفلحون د دې وجې نه دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. اوس یو سنت عمل دی یو سنت عمل دی سو علماء کرام هغه فرمایي چې دا عمل سنت دی او بل طرف ته نور وایي چې نه دا عمل دا بدعت دی نو ته به اوس څه چل کې ته به په کم یو څیز باندې عمل کې ته په شک کې رالې تا ته دا مسلې حقیقت معلوم نه شو یو طرف ته سوی سنت دی بل طرف ته وایي بدعت دی خبره په شک کې وه. نو ابن عابدین رحمه الله تعالی هغه ذکر کړی دی چې تورېکه دا به پرېږدي دا به نه کې بل طرف ته یو عمل واجب دی او سو علما وایي چې دا بدعت دی نو ته به هغه واجب راټینګې بدعت ته به بدعت به ورته نه وایې. نو فرمایي بیا مخکې وقاتلوا فی سبیل الله تاسو جهاد کوئی پلار د الله تعالی کی د الله پلار کی جهاد کوئی الذین دا کسانو سره یقاتلونکم چې تاسو سره جنگ کوي ولا تعتدوا او تاسو زیاته مکوئی ان الله لا يحب المعتدین الله تعالی مینن په جهاد کی جهاد کوا او زیاته ونکی. نو فرمای وقاتلوا فی سبیل الله تاسو جهاد کوئی پلارد اللہ تعالی کی اول نمبر آیات د جهاد بارے کی هغه دا نازل شوی دی مدینه منوره کی اول نمبر د جهاد حکم په دې آیات کې راغلی دی. نو فرمایي چې تاسو جهاد کوئی پلارد اللہ تعالی کی دا کسانو سره چې تاسو سره جهاد کوي تاسو سره جنگ کوي تاسو سره جنگ کوي نو ته لاړ شه دغه سره جهاد وکا. سلور حکمونه په دې ځای کې راغلی دي اول نمبر فرضیت د قتال په دې زینا جهاد پر شه ده چې کله مسلمانانو سره ظلم زیته کیږي په یو ځای کې شرک ده نو ته د هغې خلاف وجنګېږه دعوت وکا دعوت کار نه کیږي نو بیا جهاد وکا. دویم نمبر قتال د قتال مقصد څه شی ده چې هغه به د الله رضایي هغه به د الله د کلمې اوچتوالی او دویم نمبر قتال د هغه چا سره کوا چې ستا سره څوک جنگ کوي نو ته ور سره جنگ کوا، ستا د خویندو میندو عزت لوټ کوي نو ته ور سره جنگیږه، ستا د قرآن خلاف کوي ستا د نبی خلاف کوي نو ته ور سره جنگیږه. او څلورم نمبر لا تعتدو، ور یاسې نه چې تاسو زیاتی وکړئ، زیاتی به چا سره نه کوئ په جهاد کې. آدابو د قتال نه دا دي چې هسې نه ته به زیاتی چا سره نه کې، زنانه به نه وژنې، زنانه دي زنانو سره ستا کار نشته ته زنانه مړې کې، دغه شانتي معصومان به نه وژنې، هغه رهبانان پیران چې ځان نه جوړ کړي دي او ناستی عبادتونه کوي دغه خپل دین، ګورې هغو ته به هم څه نه وایې، دغه شان دي چې جزیه دره چا درکوله ټیکس یې ادا کوو هغې سره به جنګ هم نه کې، بل بوډاګان به هم نه وژنې، بوډاګانو ته به هم څه نه وایې. او شپږم نمبر چې د کلمې صلح را ته پیش کې سلامي شي درته نو هغه ته به هم څه نه وایې، هغې ته کلمه معلومه نه ده، تاسو د هغې مطابق څه الفاظ ووایې نو ته به نه وژنې. ګورې اووم نمبر چې ستاسو د هغې په منځ کې ساحه دي نو هغې ته به هم څه نه وایې. او اتم نمبر مصلح بنه کې هسې نه چرته کافر مردار کې او بیا دې غوږونه پرې کې پوزا سر پې پرې نه کې، مصلح بنه کې ګورې زیاتی بنه کې. ولا تعتدوا نو تاسو زیاتی مه کوئ، ان الله لا يحب المعتدين، الله ګورې مینه نه کوي د زیاتی کوونکو سره. بیا فرمایي وقتلوهم، تاسو جنگ کوئ د دیو سره، حیث ثقفتموهم، په کوم ځای کې چې تاسو ممائی دیو لرا، واخرجوهم من حیث اخرجوکم، او باسی دیو لرا دا کم زین چی تاسو استری ای، والفتنتو او غرول دا بیدین ای اشد من القتل، دا دیر زیادہ گناہ دا دا قتل نا، یو زیکی شر دا بیدینی دا زیادہ کی گی نو گره دا دیر زیادہ گناہ دا دا قتل نا. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، تاسو جهاد مکوئی جنگ مکوئی دیو سرا پخوا دا مسجد حرام کی، مسجد حرام دا عزت والا زی دے، اسی نا تاسو پاگئی کی جنگ ونکی گورے، دا خصوصیت صرف دا بیت اللہ شریف دے چی حال تی بسوک جنگ نکی جگڑ با نکی کنزل با دیر دی بچا تا نوئی دفاع با دا خپل زان کئی دا خپل زان با خیال ساتی. حتی یقاتلوکم فیه، تر دی پوری چی سوکو جنگ کئی استاسو سرا، فا ان قاتلوکم کسو استاسو سرا جنگ کئی، فقتلوهم نو تاسو مردار وی دی ولرا، آغا کفار دی مشرکان دی ستا سرا جنگ کئی تفا بیت اللہ شریف کی مسجد حرام کی ستا سرا جنگ کئی، نو گور اقبل بدل تی اخلا، دا جنگ نده دا ستا دا غزیتی بدل دی، بیا سینه چی فری نده. یا صحابه کرام صلح و دی بی پا مقام باندی آغا مشرکانو بیت اللہ شریف تا نفری خودل، نو آغی خاپو و دیر سخت پریشانو، الله رب العزت والا تسلی ورکا، الله ور تویلو چی داروان موقع که انشاءاللہ تاسو با بیا رازی او تاسو با عمره وکی او قضا دا عمری قضا براوڑی. نو صحابه کرام حیران شو، اسی نو چی دیو چر تمونگا خودی اصول حوکا، خود عزت پا میشتو که سالور میشتی دا عزت وی، دا عزت دیو زل قیده زل حجام و حرم و رجب، اسی نو پا دی که دیو زمون سر جنگ که نمون با بیا سکو، مونگ با بیا سکو دا غی مقابله که غی با مونگ وجنی یا مونگ ورد دا غسی گورو نانا اللہ وی آقا دا میاشتو عزت با قبل زیبان دیره، خطب ور سر جنگ که داز دا غی دا غزیتی بدل لی، بیا باسی نکینی. نو فرمای ولا تو قاتلوهم عند المسجد الحرام، تاسو جنگ مکوئی جنگ مکوئی بخوا دا مسجد الحرام کی، حتی یقاتلوکم پی، تر دی پوری جدیو جنگ که استاسو سرا، فا ان قاتلوکم کچری دی استاسو سرا جنگ وکو، فقتلوهم نو تاسو وجنی تاسو مردار وی دی کافرانو لرا، کذالک جزاء الکافرین، دغرنگی مونگا بدلور کو کافرانو تا، فا ان انتهاو کچری دی امنا نشو دا شرکنا، فا ان اللہ غفور الرحیم، کچری دی امنا شو دا شرکنا، فا این انتهاو کچری دی امنا شو آغا شرک پری خودو، ستا دین قبول کو، ستا قانون دا اللہ قانون قبول کو، نو بیاور ترسم وایا، فا این اللہ غفور الرحیم، اللہ بخون که او میرا بانده، اللہ بمافی ورتو کی بیاور ترسم وایا. بس تے بیا انا فبارا دمیاشتو کی قل ورطوایا هیا مواقیتو للناس دا وقتنا دی دفار دا خلق والحج و دا حج وليس البر و ندنی کی بیانتا تلویوتا دا دیتا سورات لکو ایقل قرونو تا من ظهوری ها دا شاگانونا ولیکن البر علیکنی کی من اتقا پرزگاری دا زان بچ گول دا گناه ندی واتو البیوتا تا سرازی کورونو تا من ابوابی ها دا دروازونا واتقو اللہ دا اللہ نوی ریگی لعلکون تفلحون دی دا فارا چی تاسو کامیاب شئی وقاتلو او جہاد کوئی بی سبیل اللہ فلارد اللہ تعالی کی یقات اعلی اللذین یقاتلون کم دا کسانو سرا چی ستاسو سرا جنگ کئی ولا تعتدو تاسو زیتیم کوئی ان اللہ لا یحب المعتدین بیشک اللہ تعالی مینن کئی دا زیتی کونکو سرام وقتلوهم تاسو جنگ کوئی دریو سرا حیثو سقیبتموهم پکم جگی تاسو ممیدیو لرا واخرجوهم و باسیدیو من حیثو اخرجوهم کم دا زینا چی تاسو استلی ای مکم کرمین تاسو استلی ای پا ظلم زیادی سرا نگر تاسو بیلو نکی والفتنة او فتنة شرک اشد من القتل دا دیر سخت دا دا قتلنا ولا تقاتلوهم تاسو جنگ مکوئی دیو سرا عند المسجد الحرام پا خواد مسجد الحرام کی حتی یقاتلوکم پیه تردی پوری چی دیو جنگ استاسو سرا فا ان قاتلوکم کچر استاسو سرا جنگ فاقتلوهم نتاسو مردار کی دیو لرا کذالک جزاء الكافرین دا غرانگی منگا بدل ورکو کافرانو تا فا ان انتحو کچر دیو منشو فا ان اللہ غفور الرحیم وشک اللہ بخون کے میرا باندے بیا یسالونک عن الاهلتی ورتوایا تپوس کے استانا پبارا دمیشتو کی قل ورتوایا ہی مواقیتو للناس دا وقتو ندی دفار دخلقو والحج و دحجو وليس البر او ندنی کی بیان داتو بیوتا دا جتا سرات لکوئی کورنو تا من ظهوری آد شاگانونا ولیکن البر من اتقا لیکن نیکی کول دا پریزگاری دا تقوا دا واتو البیوتا رات لکوئی کورنو تا من ابوابی ها دا دروازونا دا دروازو دا دغینا واتقوا الله ویگی دلانا لعلکون تفلحون دی دفارا چتا سو کامیاب شئی وقاتلوا في سبيل الله تاسو جنگ کوي جهاد کوي دا کسانو سرا فلا وقاتلوا جهاد کوي في سبيل الله فلا رد الله كي الذين يقاتلونكم دا کسانو سرا جستاو سرا جنگ کوي ولا تعتدوا تاسو زياده مكوي ان الله لا يحب المعتدين الله مننه کوي دا زيادي کون کو سرا وقتلوهم وجني ديولرا حیثو سقیفتموهم کم زی که چی مومی دیو لرا و اخرجوهم او و شرعی دیو لرا من حیثو اخرجوهم کم زی نجی تاسو شرعی ای والفتنة تو او خراول دا بیدین ای یا شرکو اشدو دیرلو یا گنادا من القتل دا قتلنا ولا تقاتلوهم تاسو جمع کوئی دا دیو سرا پخوا دا مسجد الحرام کی حتی یقاتلوهم تردی پوری چی دیو ستاو سرا جنگ کئی بیه ودی کی فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ كَشَرِ دِي اُسْتَاوْ سَرَ جَنْكَي فَقْتُلُوهُمْ نُتَاسُ مُرْدَارْ كَي دِي اُلَرَا كَذَلِكَ جَزَاهُ الْكَافِرِينَ دغرنگی مونگا بدل ورکو کافرانو تا فینندو کچری دی عمر شود دی خپل شرک نا فین اللہ غفور رحیم بشک اللہ بخون کے مہربان دے